Vemos a ver. بابو احکام المیاہ، اس باب میں پانی کے احکام کا بیان ہوگا. پانی میں امام صاحب کا ایک اختلاف ہے امام مالک کے ساتھ، اور دوسرا اختلاف ہے امام شافعی کے ساتھ. امام مالک کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ امام مالک ماء قلیل کثیر میں فرق نہیں کرتا، اور دونوں کا حکم ایک بیان کرتا ہے کہ ماء قلیل ہو یا کثیر ہو، وقوع نجاست سے وہ نجس نہیں بنتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو. تغییر ذائقہ نہ بدلے، رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے. ما قلیل اور کثیر میں امام مالک فرق نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ما قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں وقوع نجاست سے نجس نہیں بنتا جب تک وقوع نجاست سے تغییر نہ آئی ہو احد. امام شیب کا مذہب یہ ہے کہ ماء کثیر وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، لیکن ماء قلیل محض وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے. پیالے کا پانی ہے، پیشاب کا ایک قطرہ ڈالو وہ نجس ہو گیا، اگرچہ ایک قطرہ پیشاب سے پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ بو اور نہ ذائقہ. یہ اختلاف کس کے ساتھ ہے کہ وہ قلیل کثیر میں فرق نہیں کرتا، اور امام صاحب قلیل اور کثیر میں. امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہے مقدار کثرت میں. امام شافعی کہتے ہیں کہ مائی کثیر وہ نجس نہیں ہوتا وہ کوئی نجاست سے جب تک تغییر نہ ہو، اور ما ان کثیر کی مقدار قلتین دو مٹکے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، لیکن کثرت کی مقدار قلتین نہیں ہے، بلکہ کثرت کی مقدار یا یہ ہے کہ تالاب ہو اور ہر بازو دس ہاتھ ہو، یا اتنا پانی ہو کہ آپ لب بھرے تو زمین ننگی نہ ہو، یا چلتا پانی ہو. امام شافعی کے ساتھ مقدار کثرت میں ہے. وہ کہتے ہیں مقدار کثرت قلتین ہے، جب قلتین کی مقدار پانی پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کثرت کی مقدار کیا ہے؟ یا عشرن فی عشرن، یا جریان ماں کا، یا اتنا پانی کہ آپ لب بھرے تو زمین ننگی نہ ہو. ٹھیک ہے. چلو. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن پیشاب نہ کرے احدكم پیر بگاڑا فی الماء الدائم، پانی میں جو کھڑا ہو، الذي لا يجري جو جاری نہ ہو، اور پھر اس میں یغتسل فی غسل کرے، یعنی یہ کام نہ کرے. وفی روایت لمسلم لا يغتسل احدكم، غسل نہ کرے ایک تمہارا، فی الماء الدائم کھڑے پانی میں، وہ جنب. قالوا صحابہ نے پوچھا کیف يفعل يا ابا هريره، قال يتناول تناولا، وہ تھوڑا پانی برتن میں لے کر اپنی اوپر ڈالی، بیچ میں نہ بیٹھے. یہ امام صاحب کی دلیل ہے امام مالک کے خلاف. امام مالک نے تو کہا تھا کہ ماء قلیل وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا، اور یہاں حضور نے فرمایا ماء دائم کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، حالانکہ پیشاب کرنے سے تغییر احد الاوصاف میں نہیں آتی، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ وہ ماء قلیل نجس ہو جاتا ہے. تو یہ امام صاحب کی دلیل ہے. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور نے منع فرمایا یبال کہ پیشاب کیا جائے، فی الماء رائے کے کھڑے پانی میں. یہ امام صاحب کی دلیل ہے امام مالک کے خلاف کہ دیکھو کھڑا پانی قلیل ہے اور وہ محض وقوعی پیشاب سے نجس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وعن صاحب ابن یزید قال ذهبت بھی لے گئی مجھے میری خالہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، میں بچہ تھا. فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ، ان ابن اختی میری بہن کا بیٹا وجاعن بیمار رہتا ہے، فمسح راسی حضور نے میری سر پر ہاتھ پیرا و دعا لی بیت برکہ اور میری لی برکت کی دعا مانگی پھر اپنی وضو فرمایا فشرب تو من وضوئی آپ کا بچا ہوا پانی میں نے پی لیا پھر میں کھڑا ہوا خلف ظاہری آپ کے پیچھے فنظر تو الی خاتم نبوہ میں نے ختم نبوت کو دیکھا کہ وہ ایک پھوڑی کی شکل میں دو کاندھوں کے درمیان تھا بین کتف ہے مثل ذر الحجلہ جس طرح پھوڑا ہوتا ہے اس کا معنی شریف تو من وضو ہی اس کا معنی کہ وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء حضور سے پوچھا گیا اس تالاب کے بارے میں یکون فی الفلات من الارض جو زمین کی جنگل میں تالاب ہوتا ہے اور حضور سے پوچھا گیا ما ان درندوں کے بارے میں ینوبو جو ان تالابوں میں آتے ہیں من الدواب والسبا کہ یہ پاک ہے یا نہیں اسے تو درندے پانی پیتے ہیں حضور نے فرمایا جب پانی قلتین ہو لم یحمل الخبث یہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ جب پانی قلتین ہو تو وہ کثیر ہے اور کثیر ماں وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغیر احد الاوصاف میں نہ ہو ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں لم یحمل الخبث کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا لم یحمل الخبث کا معنی یہ کہ وہ نجاست کا متحمل نہیں ہے یعنی نجس ہو جاتا ہے درندے جو ناپاک ہے جب وہ پانی پیتے ہیں اور وہ قلتین ہے تو حضور نے فرمایا جب پانی قلتین ہو لم یحمل وہ برداشت نہیں کرتا الخبث نجاست کو معلوم ہوا کہ وہ نجس ہوتا ہے تو قلتین کثیر مقدار ہے یا قلیل ہے عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ یہ امام مالک کی دلیل ہے امام مالک نے فرمایا کہ ماء قلیل بھی ہو لیکن وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہے جب تک تغیر احد ال وہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک کنواں تھا اس کا نام بیر بزاعہ تھا اس میں عورتیں حیض کے خون آلود کپڑے پہنتے تھے اور مری ہوئی کتے اس میں پہنتے تھے اور فاخان اور غلاظت اس میں پہنتے تھے اور حضور سے پوچھا گیا بیری بزا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الماء طہور اس کا پانی پاک ہے کہ امام مالک کہتے دیکھو کنویں کا پانی ماء قلیل ہے ہاں اور وہ کوئی نجاست کے باوجود حضور نے اس کو کیا کہا فرمایا کہ یہ پاک ہے معلوم ہوا کہ ماء قلیل وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغیر احد ال یہ امام مالک کی دلیل ہے قیل یا رسول اللہ انا توضؤ ہم وضو کر سکتے ہیں بیری بزاع سے بیری بزاع کیا تھا وہی بیرون یہ کنواں تھا یلقا فیہ حیض جس میں حیض کے خون آلود کپڑے ڈالے جاتے تھے ولحوم الکلاب اور مری ہوئی کتوں کے گوشت تھے ونتن اور مردار تھے تو حضور نے فرمایا ان الماء طہور پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے لا ینجس شے یہ امام مالک کی دلیل ٹھیک ہے مرقات نے اس کی کئی جوابات دیے ایک جواب یہ دیا ہے کہ عرب میں تیل سے پانی زیادہ قیمتی تیل سے پانی زیادہ اب بھی اکثر دراوروں کے پاس ہے گیلن پانی کا بھرا ہوا ہوتا ہے مکہ سے مدینہ جاتی ہوئی تیل ختم ہو جاتا ہے پیٹرول والے کو وہ گیلن پانی کا دیتا ہے اور اس کے برابر گیلن تیل کا دیتا ہے تو پانی جو ہے وہ عرب میں تیل کی بھی زیادہ قیمت اور قیمتی چیز کی لوگ حفاظت کرتے ہیں یا اس میں مردار پہنتے ہیں حفاظت معلوم ہے اس کنویں کی حفاظت کی جاتی تھی اور یہاں جو کہا گیا کہ اس میں مردار کتے پہنتے جاتے اس کا معنی یہ صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ ماضی میں اس میں مردار ہوتے تھے ہجرت کے بعد لوگوں نے اس کو صاف کیا لیکن وہ گارا اور وہ دیواری تو ناپاک تھی تو آیا اب ہم وضو کر سکتے یا نہیں حضور نے فرمایا مردار نکالنے کے بعد وہ پاک ہے تو یہ مردار موجود کے بارے میں سوال ہے یا جو نکالا گیا ایک دوسرا جواب دیا ہے کہ پانی بہت قیمتی ہے عرب میں اور قیمتی چیز میں لوگ مردار نہیں پھینکتے تو وہاں مردار نہیں پھینکے جاتے لیکن وہ کنواں ایک وادی میں تھا چاروں طرف سے زمین اونچی تھی تو صحابہ کو وہم تھا کہ جب ہوائی اڑتی ہے تو گندی چیزیں اٹھا کر اس میں پھینکتے ہوگی تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے. اب صحابہ نے یہاں نجاساتی موجودہ کا سوال کیا تھا یا موقوفہ کا کیا تھا؟ تو حضور نے وہم کی ذالی کے لیے فرمایا ان الماء طہور لا ينجس شيء. تیسرا جواب قاری نے دیا ہے کہ اصل میں بیر بزاعات کنواں نہیں تھا, یہ چلتی نہر کی چشمہ تھا, اس سے دو باغ سیراب ہوتے تھے اور چلتا پانی کثیر ہے اور کثیر وہ کوئی نجاست سے نجاست نہیں تھا. مگر اس جواب پر ابو داؤد نے اعتراض کیا ہے کہ احناب جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ چلتا پانی تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے بیر بزاعات کو ناپا, بس ایک گز اس کی چوڑائی اور ایک گز جو ہے وہ گہرائی تھی اور اس میں پانی بھی نہیں تھا, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے دو باغ سیراب ہوتے تھے. لیکن ابو داؤد کے شارح نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کہا ہے کہ چونکہ ابو داؤد افغانی ہے اور افغانی جو ہے وہ حسد کرتے ہیں, اس وجہ سے اس نے حسد والی بات کی. ہم جو کہتے ہیں کہ بیر بزاعمہ اجاری تھا, حضور کے زمانے میں اجاری تھا, ابو داؤد کل کا آدمی تھا, اس زمانے کی کنویں تو آج بند ہو چکے. بات سمجھ میں آئی؟ جو عن ابی ہریرہ قال سأل رجل, ایک آدمی سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر, ہم سفر کرتے ہیں سمندر کا, ونحمل معنا القلیل من المال, اور اپنے ساتھ میٹھا پانی پینے کے لیے لے جاتے وہ بہت کم ہے, اگر ہم میٹھی سی وضو کریں تو آتش نہ پیاسے مرتے ہیں, فأفنتوضأ بماء البحر, تو سمندر کی پانی سے وضو کرے. حضور نے فرمایا ہوا طہور ماؤہ, اس کا پانی حلال ہے, والہل میتت, اور اس کی مچھلی جو مردار ہے وہ بھی حلال. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن, حضور نے عبداللہ ابن مسعود کو لیلۃ الجن میں فرمایا, ما فی اداوتک, تیرے لوٹھی میں کیا ہے؟ میں نے کہا نبی زن کھجور کا پانی ہے, یعنی سادہ پانی میں کھجور کے دانے رکھے تھے, اس میں کھجور کا رنگ اور ذائقہ آیا ہے. حضور نے فرمایا تمرۃ طیبہ وما انتہو, کوئی بات نہیں ہے, کھجور بھی پاک ہے, وہ جس پانی سے ٹچ ہے وہ بھی پاک ہے. امام صاحب کے نزدیک کھجور کے پانی سے وضو کرنا جائز, آئی میں سلاس کے نزدیک جائز نہیں. وہ اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا روی جو ہے مجھول ہے, جیسے اس نے قال ترمذی ابو زید مجھول. ٹھیک ہے, اس کے قریبی متعدد جواب دی, ایک تو یہ کہ امام صاحب نے نبی الطمر پر وضو کرنے کا جو جواز کا فتویٰ دیا تھا امام صاحب نے سے رجوع کیا, کیا کیا ہے رجوع, لہذا راوی مجھول ہو ہونے دو. عن کبشتا بنت کعب ابن مالک قال وکانت تحت ابی قتادہ, کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قتادہ ابن ابی قتادہ کی بیوی ہے, تو وہ فرماتی ہے کہ ان ابا قتادہ میرا سورا دخلا لے ہاں میرے گھر آیا, فسکبت له وضوءا, میں نے وضو کرنے کا پانی رکھا, فجاءت حرت, بلی آئی, اس نے اس پانی سے پیا, فاسقا لہا, میرے سورے ابو قتادہ نے مائل کیا برتن, حتی شربت, حتی کہ اس نے پانی خوب پیا. کبشہ کہتی ہے فرآنی سوری نے مجھے دیکھا, انظوری کہ میں تعجب سے دیکھتا ہوں, قال سوری نے کہا اتا جبینا یبن تھا تھی, اے میری بچی جی اب تعجب کرتی ہے, میں نے کہا ہاں, فرمایا حضور نے فرمایا انہا لیست بنجسا, بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے, انہا من التوافین علیکم والتوافات, یہ بار بار تم پر آتی جاتی ہے. آئیے میں سلاس کا یہ مذہب ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلی کا جوتا ناپاک ہے, اور اس روایت کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. حضور کی بلی کے بارے میں پوچھا, حضور نے فرمایا السنور سبع, کہ بلی درندوں میں سے ہے اور درندوں کا جوتا ناپاک, تو اس کا بھی. عن داود ابن صالح بن دینار عن امه ان مولاتها, ان کی لونڈی ارسلت تھا, ان کا سیدہ ارسلت تھا, اس نے اس کو بھیجا بے حریصت حلوہ دے کر کہ عائشہ صدیقہ کے پاس لے جاؤ. وہ لونڈی کہتے فوجت تو ہمیں نے عائشہ صدیقہ کو پایا نماز پڑھ رہی تھی, اس نے نماز میں اشارہ کیا انزعیہا, کہ حلوہ رکھو, فجاءت تیرا, میں نے رکھ بھی لی آئی, فاکلت منہا, اس نے حلوہ سے کھایا, جب وہ فارغ ہو گئی نماز سے, نو اکلت من ہے فاکلت الہرا, عائشہ صدیقہ نے وہاں سے حلوہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا, فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیست بنجس انہا من التوافین علیکم, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یتوضا بفضلہا, لیکن یہ النور السبعون سے منسوخ ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توضا, ہم وضو کریں اس پانی سے, افضل الحمر, جو گدوں کا بچا ہوا ہو, قال نعم, وبما افضل السبا, اور اس پانی سے جو درندوں سے بچا ہوا ہو, کلیہ, اچھا, یتوضا بفضلہا, وبما افضل السبا کلہا, لیکن یہ اس صورت میں کہ وہ پانی عشرن پی عشرین, اور درندہ جنگلوں میں پانی پیتے تالابوں سے. عن امہانی قالت اختصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غسل کے نبی علیہ السلام نے ہم کی بیوی میمونہ نے, من قصعتنا, اس کپ سے جس میں اثر آٹے کا تھا, پاک چیز کے ملنے سے پانی نہ پاک لیے. الفصل الصالح, ان عمر خرج فی رکب, حضرت عمر ایک قافلہ میں نکلے اس میں عمر ابن العاص سے, حتیٰ کہ وہ پہنچے ایک تالاب پر, فقال عمر, عمر نے پوچھا, اے حوض کے مالک, تمہارے حوض میں درندے آتے ہیں؟ عمر نے فرمایا, اے حوض کے مالک, ابھی خبر نہ دو, فإننا نرد علی السباع, ہم تالاب میں آتے ہیں درندوں کی پیچھے, وترد علینا, اور درندے آتے تالاب میں ہماری پیچھے, یعنی یہ پاک ہے, اور پاک اس لیے کہ وہ عشرین فی عشرین تھی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہا ما خزت, درندوں کے لیے وہ پانی ہے جو پیٹ میں لے گئے, وما بقی فہو لنا طہور و شراب, یہ سب کہ وہ پانی عشرین فی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا, حضور سے پوچھا گیا ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ و مدینہ میں تھے, سردو حسبا, جن میں درندے اور کوتے اور کوتے پانی پیتے ہیں, کہ یہ پاک ہے؟ وقال, حضور نے فرمایا, لہا ما حملت, ان کے لیے وہ پانی ہے جو اٹھا گئے برتون میں, اولنا ما غبارا, ہماری لیے وہ جو بچا, طہور پاک کرنے والا. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا تغتسلوا, تم نہ استعمال کرو بالماء المشمس, وہ پانی جس پر سورج کی کرنیں شعائیں لگی ہو, وانہ یورث البرص, اس سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے, اس کو پیو بھی نہ اور اس پر غسل اور وضو بھی نہ کرو, برص کی بیماری سے پیدا ہوتی ہے. باب تطہیر النجاسہ.